serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ukraina powinna zrozumieć Polskę i jej zakaz importu ukraińskiego zboża, podkreśla prezydent. Po prostu nie możemy się na to zgodzić, musimy pilnować swoich interesów. Do kin wchodzi jutro Zielona Granica Agnieszki Holland. W części kin przed seansem będzie wyświetlany rządowy spot. Piłkarze Legii Warszawa pokonali Aston Villa 3-2 w meczu Ligi Konferencji. O tym w sporcie. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska wspiera i będzie wspierać Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem. Jak jednak dodał, Ukraińcy powinni zrozumieć działania naszego kraju w kwestii embarga na import ukraińskiego zboża. Na antenie Polsat News prezydent apelował o zachowanie spokoju w tej sprawie i zwracał uwagę, że spór o zboże to tylko niewielka część relacji polsko-ukraińskich. Andrzej Duda podkreślił przy tym, że Polska nie może dopuścić do zalania własnego rynku przez ukraińskie produkty rolne. Po prostu nie możemy się na to zgodzić. Musimy pilnować swoich interesów. Ja rozumiem, że naszym sąsiadom z Ukrainy być może jest obojętne, gdzie oni sprzedadzą swoje zboże, ale nam nie jest to obojętne i oni też muszą nas zrozumieć. Tu mamy spór, oczywiście, który, powtarzam jeszcze raz, prawdopodobnie zostanie rozwiązany na drodze prawnej. Prezydent wyraził nadzieję, że wkrótce wokół tej kwestii opadną emocje, a spór zostanie zażegnany. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej stacjonujący na granicy wschodniej pilnują bezpieczeństwa wszystkich Polaków, niezależnie od ich poglądów. Minister krytycznie odniósł się do nowego filmu Agnieszki Holland Zielona Granica, w którym ma opowiadać o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Przypomniał, że w części kin przed seansem będzie wyświetlany spot odnoszący się do treści produkcji. Postanowiliśmy jako kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kinach studyjnych, bo na to nas było stać, wykupić reklamę społeczną przed emisją tego, jeszcze raz podkreślę, kłamliwego, niegodziwego filmu obrażającego naszych funkcjonariuszy. Reklamę społeczną pokazującą i prawdziwy kontekst polityczny tych wydarzeń, bo mówimy tutaj przecież nie tylko o nielegalnej imigracji, ale o wojnie hybrydowej, jaką naszemu krajowi wydały reżimy w Moskwie i w Mińsku. O tym w filmie nie usłyszymy zbyt wiele. Jutro w Mielniku na Podlasiu zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał w Nowym Jorku umowę z ONZ ustanawiającą stałą obecność Biura Narodów Zjednoczonych do spraw usług projektowych w Polsce. Według MSZ dzięki umowie zwiększy się możliwość zatrudnienia Polaków w organizacjach międzynarodowych oraz zawierania kontraktów z ONZ przez polskie firmy, m.in. w sprawie odbudowy Ukrainy. Bawarscy samorządowcy oskarżają kanclerza Olafa Scholza o ignorowanie kryzysu migracyjnego. Szef rządu federalnego jawnie lekceważy zaostrzającą się sytuację w powiatach, zauważają. Jak dodają, wszelkie prośby o wsparcie kierowane do urzędu kanclerskiego pozostają bez odpowiedzi. W ocenie polityka CSU Tomasa Karmazina powtarza się sytuacja z 2015 roku, kiedy Angela Merkel podjęła decyzję o otwarciu granicy dla imigrantów, co na lata zmieniło oblicze Niemiec. Jak wtedy, tak i teraz nasze apele są głosami wołających na puszczy, stwierdził w rozmowie z portalem Cicero. Starosta powiatu Fürstenfeldbruck ocenił, że obecna fala uchodźców jest większa niż ta, która dotarła do Europy 8 lat temu. W powiatach nie ma już miejsca, nie potrafimy zapewnić im schronienia, musimy rozstawiać namioty, a kanclerz wycofał się chyba z aktywnej polityki. Tomasz Karmazin dodał, że wraz z innymi samorządowcami wystosował kilka listów do Olafa Scholza, które uporczywie ignoruje. Wzorem dla chadeckiego starosty jest Dania, która ma jedne z najostrzejszych przepisów wobec imigrantów. Liczba wniosków azylowych składanych w tym kraju od lat maleje, wskazał polityk z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. A zamiast teorii, praktyka. Takie są główne założenia przedmiotu biznes i zarządzanie, który zastąpił w szkołach średnich podstawy przedsiębiorczości. Pokazową lekcję zorganizowała na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku Fundacja Unitalent. Uczniowie, którzy w niej uczestniczyli, byli pod wrażeniem. Na lekcjach podstaw przedsiębiorczości niektóre tematy były nudne, było dużo teorii, definicji, a tutaj była sytuacja z życia. To była taka najbardziej praktyczna lekcja, jaką otrzymaliśmy. Było zdecydowanie więcej pracy w grupach, czego na lekcjach raczej było mało. Jeśli chcemy być nowoczesną gospodarką, jeśli chcemy mieć nowoczesne społeczeństwo, to są kluczowe kompetencje. Prezes Fundacji Unitalent Wojciech Jarmołowicz. Tylko ludzie odważni, wierzący w swoje siły, w swoje możliwości, są w stanie sprostać dziś dzisiejszemu światu, który pędzi z niesamowitą prędkością. Biznes i zarządzanie ma pomóc ludziom funkcjonować w złożonym otoczeniu społecznym i przede wszystkim gospodarczym. Autorka scenariuszy dr Urszula Widelska. I ma ich zachęcić do tego, że mogą zdobywać świat. Biznes i zarządzanie zastąpił podstawy przedsiębiorczości od tego roku szkolnego. Od 2027 można będzie go zdawać na maturze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Robert Grzędowski. Legia Warszawa lepsza od angielskiej Aston Villa w pierwszym meczu grupowym piłkarskiej Ligi Konferencji. Spotkanie przy Łazienkowskiej zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3-2. Jednego gola strzelił Paweł Wszołek, dwa trafienia dorzucił Ernest Mucci. Legia trzykrotnie wychodziła dziś na prowadzenie i to trzecie utrzymała od 51 minuty do ostatniego gwizdka sędziego. Ciekawie było też w drugim meczu grupy E. Zriński Mostar przegrywał z AZ Alkmaar 0-3, by wygrać ostatecznie 4-3. To zespół z Bośni i Hercegowiny jest więc liderem tabeli po pierwszej kolejce gier, Legia na drugim miejscu. To w Lidze Konferencji, a w Lidze Europy swój pierwszy mecz rozpoczęli 4 minuty temu piłkarze Rakowa Częstochowa. Mistrzowie Polski grają na wyjeździe z włoską Atalantą Bergamo. W tej piątej już minucie jest bezbramkowy remis. Pierwsze zwycięstwo w sezonie Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych odnieśli dziś szczypiorniści z Kielc. Industria Kielce wygrała na wyjeździe z norweskim Kolstad Handball 32-30, a Natalii Strzałce nie udało się wywalczyć brązowego medalu zapaśniczych Mistrzostw Świata w Belgradzie. Reprezentantka Polski w kategorii do 72 kg w pojedynku o brąz przegrała z Żamiłą Bakbergenową z Kazachstanu. Bardzo silna, zamknęła mnie na początku walki w żelazny uchwyt za nadgarstki. Bardzo ciężko było ją rozbujać i tak naprawdę zaciągnąć pod swój atak. Wykonałam dwa błędy, no i to zadecydowało o losach tej walki. Mówiła Natalia Strzałka, ostatecznie sklasyfikowana na piątym miejscu. I jeszcze tenis. Dwie polskie tenisistki wystąpią w półfinałach rozgrywanych w tym tygodniu turniejów WTA. Magda Linet w chińskim Kantonie, a Katarzyna Kawa we włoskiej Parmie. Linet w Chinach rozstawiona jest z jedynką. W ćwierćfinale pokonała reprezentantkę Hiszpanii Rebekę Masarową, a w kolejnym meczu zmierzy się z Kazaszką Julią Putincewą. Katarzyna Kawa w Parmie jako kwalifikantka wygrała dziś w ćwierćfinale z Hiszpanką Jessicą Buzas Maneiro. W pojedynku o finał zagra z najwyżej rozstawioną Słowaczką Anną Karoliną Szmiedlową. Jutro sporo chmur i deszczu, głównie na zachodzie, w centrum i na wschodzie początkowo pogodnie, ale potem też pokropi. Termometry pokażą do 20 stopni na północnym zachodzie, do 27 na wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rzeczy brzmiące. 66. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 15 do 23 września. Warszawa. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja... Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. GH Plus. 9:09, ponownie przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Zaczynamy. Shine on, you crazy. Shine on You Crazy Diamond, część druga. Wchodząc głębiej w temat, części od 6 do 9. Fragment płyty Wish You Were Here grupy Pink Floyd z roku 1975. Niedawno, bo w lipcu, przypadała 80. rocznica urodzin Richarda Wrighta, pianisty zespołu, wokalisty też, kompozytora. Natomiast przed kilkoma dniami minęła 15. rocznica śmierci tego artysty. Dziś więc sięgamy po kilka utworów Richarda, zarówno z grupą Pink Floyd, jak i solowych. Shine On You Crazy Diamond mamy już za sobą, a teraz rok 1967 i jeden z najwcześniejszych utworów grupy Pink Floyd z płyty The Piper at the Gates of Dawn. I tutaj Richard Wright będzie śpiewał wspólnie z ówczesnym liderem grupy Sidem Barrettem. Astronomy Domine, fragment debiutanckiego albumu grupy Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn z roku 1967. Richard Wright w pierwszych latach istnienia grupy Pink Floyd był bardzo ważnym członkiem zespołu, czego najlepszym dowodem to, że był głównym wokalistą w jednym z utworów singlowych w tamtym okresie. I teraz właśnie ta piosenka Paintbox. With so many fools playing to roles, trying to impress but feeling rather empty. I had another dream. What the way to spend that evening. Turn up with their friends, playing the game. They're in the scene, oh, should have been. Go out to a show. So what can I do? I can't think what to say. Do własnej muzyki i tekstu śpiewał Richard Wright. Paintbox, singiel grupy Pink Floyd z roku 1967. Przed kilkoma minutami słuchaliśmy utworu Astronomy Domine. Mówiłem, że to fragment pierwszej płyty Pink Floyd. To oczywiście prawda i tak jak wspominałem, w tym utworze mogliśmy słuchać dwóch głosów, czyli Syda Barretta i Richarda Wrighta. Natomiast jeśli chodzi o dwugłos, to dwugłos Richarda Wrighta i Davida Gilmora w pewnym momencie, właściwie dłużej niż w momencie, przez kilka lat był uważany za fantastyczny i teraz właśnie na to dowód. stones beside the fire. Far away across the field, the tolling of the iron bell calls the faithful to their knees. Hear the softly spoken magic spell. Gdy słucha się pojedynczych utworów z Ciemnej Strony Księżyca, one brzmią trochę dziwnie, bo właściwie chcielibyśmy, żeby ta płyta trwała dalej, no ale czas nas troszkę ogranicza, więc to tyle, jeśli chodzi o The Dark Side of the Moon. Śpiewali David Gilmour i Richard Wright. A oczywiście utwór zatytułowany jest Time, a tekst do niego napisał Roger Waters, czyli jeszcze trzeci członek zespołu. Teraz natomiast chciałbym przejść do pierwszej z płyt solowych Richarda Wrighta, Wet Dream. Płyta dzisiaj zapomniana, moim zdaniem niesłusznie, a zawierająca naprawdę kilka, co najmniej kilka, a na pewno parę naprawdę ciekawych kompozycji. I don't want to talk. come on, let's go, wherever they may be. Make a choice, stay behind or follow me. Richard Wright z płyty Wet Dream, rok 1978, dwa nagrania. Against the Odds i Summer Elegy. Na gitarze grał Snowy White, znany chociażby z przeboju Bird of Paradise. A teraz druga płyta solowa Richarda Wrighta, Broken China. I tu niecodzienny, trochę zapomniany duet z Sinéad O'Connor. stone that paves the crazy road, and all are succumbed. We look so hopelessly at the heartbreak that's easy to deal with. Just take these and you'll really never feel. The Riot Scene, fragment muzyki do filmu Zabriskie Point, grał Richard Wright. Więcej muzyki tego artysty w sobotnim rannym wzmacniaczu. Dzisiejsza audycja już powoli dobiega końca. Przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman, zrealizowała Elżbieta Malinowska. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka Sary Kordowskiej. Spokojnego wieczoru, dziękujemy, do usłyszenia. Sobie taka pani, co ma duży luz na bani. I tak patrzy i nie wierzy, ile kich literach mierzy tych, co grubo są ciosani. I tak wzywa do dotyku, nie jak tanim erotyku, co mi powiesz, hermetyku. Nawołuje do spokoju, separacji w płacu, w roju, niemożliwa w tym ustroju. Za jukami, za krzewami mieszka sobie taka pani, co ma duży luz na bani. I tak patrzy i nie wierzy, ile kich literach mierzy tych, co grubo są ciosani. I tak wzywa do dotyku, nie jak tani erotyku, co mi powiesz, hermetyku. Nawołuje do spokoju, separacji. Stroju oczu